أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فرن الحمد لله د سورې بقره فضائل چې احادیث مبارکه او کراوی داغه ذکر شوه چې دا سورې مبارکه په ډېر برکات او خیرونو باندې مشتمل ده او په دې کې سمره سمره زرگونا مسائل اوامر و نواهی الہ العالمین ذکر کری جدی صورت مبارکہ پہ ابتدا کی دا الف لام میم راولے دیتا حروف مقطعات ویلے کی او مقطعات دیتا وی چدا اری او حرف دبلن جدا جدا لستیش یا دیتا حروف مقطعات زکا وی چی مقطوع دیتا مانانا دا دیو کم دیر شو سورتنو پا ابتدا کی رازی او دا ټول حروف چرا جمع کی دو ددین دو کم اتیا جوڑی گی بعض علماء ہوئی اشارہ و الى شعب الایمان حدیث کی راغلی ایمان صدفاس او یا شعبی دی او بلا تقرار چدارا جمشی نسوار لستی نصف ده حروف حجا او دارا جمکی پدی قول کے نور اقوال علماء درا جمکی دو ذکر کری نص حکیم قاطع له سر او دا حروف کله یو رازی د بازی صورتونو کی دو رازی چرت دری رازی چرت سلور رازی چرت پنز رازی ګور دا حروف خالی د معنا نه دي. امام ابن کثیر رحمه الله وی لا شک ان هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا صدا. ویدی کی شک نشته چې دا حروف الله سبحانه وتعالى عبس و بیکار ندی را لیگلی. ومن قال من الجهل ان في القران ما هو تعبد لا معنى له بالكليه فقد اخطا خطوا كبيرا. امام ابن كثير رحمه الله ويكم ناپوه چې ویلي چې قران کې باندې هغه دي چې بس عبادت کې دي شي او د سره بالکلیه معنی نشتا نو دې خطا شوه دې په یو لوی خطا سره. ويفتعين ان لها معنى في نفس الامر. دا خبره معلومه ده چې د دې حروف مقطعات او د فارا په حقیقت کې معنا شته. دا بے معنا او بے مراد نه دي. فدغو مرد فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به. کله نبی کریم علیہ السلام نو په صحیح سره سره موږ له پدې کې څه ثابت شي موږ بوای و الا وقفنا حيث وقفنا ورنا موږ بودري کو کمزه چې موږ اترول شو وقلنا موږ بدې حروف مبارک واغ چې آمنا به كل من عند ربنا. مونږ ایمان روړې فدی او دا ټول زموږ د رب طرف لري. د دې حروف مبارک علماي کرام فرمایلي چه روایات صحیحو کی په مرفوع حدیث کې د دې تفسیر معنا د پیغمبر علیه السلام له منقول ده. علامه صدیق حسن خان رحمه الله چې دا غي تفسیر د فتح البیان نپائی کیای فرمائی ویچا چی دی حروف مقطعات و بارک اس بیانو کو او دی یقین سروی جداد اللہ ارادہ دد دینا نو دی تیوڑیر قبیح غلطی سرا پا غلطی کی واقع حدیث مرفوع کی حدیث تفسیر نظر آمده. صرف دی بارک منتد نبی علیہ السلام ندا روایات صحیح آمده. دو حروف مقطع و بارک صحیح روایات پدی ترتیب آمده. عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنا والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولا من حرف وميم حرف. اخرجه الترمذي وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه. دی حدیث تا شیخ امام البانی پس سلسله الاحاديث صحیح هو کی صحیح وی دی خدای تعالی د حبیب نزادی وی چا چولست یو هر د الله د کتاب تا نو کم نہ کم دل پدی یو هر نس نه کی بلاوی او دا اللہ حبیب وی زدہ سنوام چی دا الف لام میم دا گنی یو حرف دے بلکہ الف حرف دے لام حرف دے میم زان تا حرف دے اگر دیتا حرف وی دا متقدیمی نو اسطلاح دا دا توجہ کے اغیی اسم فیل حرف تولو تا حرف وی دا متقدیمی نو اسطلاح سنا د متقدمین و علماء په اصطلاح کې اسم فعل حرف ټول ته حرف وایي نو دا رہی په اصطلاح لکه حدیث کې وایي الف حرف و لام حرف بلکې دا اسم د دې مصنفاله اصل کې حوصله الف اسم د دې خپل مصنفاله لام اسم د خپل مصنفاله دغور چاچی یو حرف لستو دتا پا دی بانی لسنی کئی ملاوی گی کم نا کم دکا اللہ وعدہ کری من جا بالحسنتی فلہو عشر امثالها سورہ انعام کی فرمائی چاچی یونی کیو کاؤ پا یونی کئی رات للکل دلب یو پلس پدریوی او سورہ بقرہ کی وی واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ چو غواڑی نچاتا دیر سیوا کئی زکر مدعافت مطلق زیادت توئی پر دگنوالی معنی ہے نا دلب سورہ سبا کے با ددی لفظ تفصیل راشی دغه حرف اطلاق په حرف حجاب باندې کیږي په معانی کله جمله مفیدې تم دی باندې د حرف اطلاق کی علامه شوقانی رحمه الله مشهور عالم تیر شوه د دې تفسیر د فتح القدیر د دې دې حروف مبارک وي چې آیا د الله د رسول صلی الله علیه و سلم نه پدی فواتح او افتتاح او ابتدائی حروف د سوراتونو کې سنت طریقه منقوله ده نا ویلا اعلم ان رسول الله صلی الله علیه و سلم تکلم فی شیئ من معانیها ما لپت نشتا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دی حروف و معاناگانو کی دسشی تکلم کرے ہاں دا حروف شمیری لی دی لکتاسو حدیث دی ترمیزی شریف وعوری دو چه من قرآ حرفا من کتاب اللہ فلہو به حسنا والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف دیو جن سلامتیا پدی کلا چدا کوم دغ شان پریش د باز سلفونه چې د دې بارکه سمنقول دینو یا خو یغې کې سندي کلام دی یا هغه د دې اصل مراد نه دی صفائده د دې ذکر کړي. ځکه د دې حروف او فواید شته. وګوره یو فائده سو علماء لیکي یو فائده غاړه وای قران د شروع او الف اول کې وی الف لام میم نو اظهار د عجزې او عجزې د دې په معنا نه پوهیږي. یو فائده په کې څه دا عجزې د بنده په صفاتو کې یو لوی صفت ابتدا نه ضرور د عجزې په دې نه پوهیږي. الله اعلم بمرادی یو فائده په دې کې د بنده د عجزې ده اظهار د عجز ده. بل په دې کې یو فائده ده هم ده چې قران شریف کفا تلاوت سو کيو په معنی کې پوئږي کې نو پیږي خو اجر پکښتا. اگر چې سو په معنا پوئږي او تلاوت کوي دا غو ډېر لوی اجر دی. اوس د الف الف لام میم په معنا مو نه پوئږو خو په دې دیرش لیکي موږ ته ملاوي کی دیرش نیکی ممتفدی ملاوی گی. ندائیو مسئلہ چی چاہ رہا ہے اس کے چیرہ سو دا قرآن بمانا نکوئی گی وی سوابی نکی گی دا مسئلہ دا سی سو وزندارا مسئلہ نرا دیرو صحابو تا دیرو حروف و کلمات و مانا نغتلا نایل بنی اجر نبلاوی گی. لکرا بشی چې د شیخین رو نمنقول دی عمر رضی اللہ عنہ ویولستو وفا کے حتن و ابن وی ما تا پتہ نلگی چی دا ابن سا شیر ہے اپا ممبری ہوئی دا مسجد نبی پا ممبری وی ما تا دا ابن پتہ نشتا. دیو جنہ بازی مفسرین وی اللہ اعلم بمرادی داد سلف و دا متقدمین و مسلک اختیار کرے الف لام میم دا دیپ و مراد اللہ خبوری گی. دیو جنہ جمہور ائمہ و مفسرین وی چیہی سر اللہ فی القرآن وللہ فی کل کتاب من کتبه سر دا الله یو پټ راز دی قران کې او دا الله په هر کتاب د آسمانی کتابونو کې پټ راز دی. دا حروف مقطعات د متشابهات ندي الذي ان فرض الله تعالی بعلمه هاغه متشابهات چه داغی پا علم اللہ زان تخواست دے امون تا دا خبر سواجب ندا چه پا دیکی دی منگ تکلمو کو ولیکن نؤمنو بها و نقرأو کما جاعت منگ با دی حروف بانی ایمان راڑو او للو بے لکسنگ چراغلی. دیو جلد عمر دا عثمان او دا ابن مسعود رضی اللہ عنہما منقول دی دیبوی الحروف المقطعة من المکتوب الذي لا يفسر دا حروف مقطعة دا پت رازن و حاغل دی چی دا دی تفسیر مشکی دی. او غنو علماء وای چې د دې په دې ذکر کولو کې مقصد دا دی لکه دا د اهل تحقیق د محققین علماء قول دی او امام حافظ ابن کثیر دا د امام فخر الدین رازی نن نقل کړي دا د امام مبرد او د محققین قول دی دا د فراوز قطرب قول دی او دا شیخ الامام علامہ ابو العباس احمد بن دیبیا رحم حب اللہ قول دے ایسو ای قرآن علی علف لام میم پا سرد دی صورت کے راو وی اشارتن الی حروف الہجا اعلم اللہ بها العرب حین تحداهم بالقرآن انہو مطلق من حروف کلامهم من حروف اللتی منها بناء کلامهم اے اللہ علیہ السلامیم سر قرآن شورو عربو تے خبر ورکو چکلے دا قرآن دا مقابلی اعلان ورتوکو چی دا قرآن گولے دا بلس نجوڑ ندے دا اغا حروف نجوڑ دے جستاسو کلام عربیم دا اغی نجوڑ دا وزیر اشئی کہنا جدی غنیو سورت جوڑ کئی جدی غنیو کتاب جوڑ کئی جدی غنیو آیات جوڑ کئی داو استاسو دا کلام و استاسو دا کلام چی دا کمو حروفو نا مرکب دے قرآن دا غین بار ندے نو جستاسو دا کلام دا کمو حروفو نا دے غین بار ندے خو بیم نشی جوڑو دے نو دیکن آغی کمال عجز سرگر دائی بعض اہل علم چی نور سے ذکر کری آغا دا دی حقیقی معنی ندا دا دی فوائد دی اکثر علماء وی چی مون پا دی کیا تکلم نکو ابا دی وی مون تکلم کو ونالتا مثل فوائد اللتی تحتها تیکی چی کم فوائد دی مونگا غلط ہو دا داکم چی باز اہل علم ویلی داد دی حروف و اغمانائی مرادا و حقیقی ندا آد دی صفوائد دی چی اغا علماء کرامو ذکر کری دی او مختلف فوائد علماء ذکر کری وإذا الف لام میم به وي ندي سره بدري را متوجي شو درست قران ته به وګوديو نو موږ د سلف صالحين او د شان مطابق وایو الف لام میم د دې په مراد او معنا باندې الله سکوهي دیوجه امام شافعی رحم الله و سر الله تعالی فلا تطلبوا دا الله یو پټ راز دې نو می لټوي اکل لټوي دې لټوټو سلاله نشتا سر الله تعالی فلا تطلبوا دا اول سورته کې کوم حروف چې راځي نو دا سر رو پت راز دا اللہ دے می لٹھوئی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین دا ذالکا اسم اشارہ دا او تاسو کتابونو کې ویلي چې دا د بعید د فار راځي لری شي د فار خو دې کې اکثرو مفسرینو تر دې چې سلف صالحینو د ذالک معنا په حاضر سره کړی لکه ابن جریج او ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وي ذالک الکتاب اے هذا الکتاب دا کتاب خو چې کله دا ذالک معنا هاغه دا لتابیر په ذالک سره ولرو نو کله یو شی نږدې وي واغه ته فذالک سره اشاره کیږي چې د بعید د بار راځي ذکر لريواله د قسمه ده یو تا بعد رتبی وي نو دا بعد رتبی دیده کی پا منزلی دا بعد حقیقی گرزولی زنی وقتی وشیدی دیده خطورت دلدی اسمی شاری شارکی دا غیل ویوال خلق لصابته لکه تاسو لبا سور یوسف کراش عزیزی مصر بیوی چکل زنانا و لدعوت ور او یوسف علیہ السلام رووتو او غی میو په دې لاسونه پرې کړ نو یوسف علی السلام نشته دې او بیبی دازې مصر وای فذالک الذی لمتنی فیه دلته نشدې ته په بعید سره اشاره کوي نو مراد دې د رتبې لري والے دې وای دا دې غلوې رتبې والا چې په ما د دوباره کې تاسو ملامت یا وایي ذالک الکتاب الذی یقرأه محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کتاب چې محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لولي دې کې یو سوال راځي چې هاذا سره کوم اشاره کیږي چې یو څه خارج کې موجود وي نو لا حصول نو څنګه وایي ذالک الکتاب او هاذا الکتاب د دل تک خارج کې موجود نو خود نبی علیہ السلام فضلہ کې موجود ځکه الله وعده کړی و الہ العالمین سورہ مزمل کی خپل حبیب سره وعده کړی و زما حبیب د شپې را پاسا تهجد کوا ځان د شوګیرو او مشقت سره عادت جوړ کا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا بيشك مونغا زرد چې درکوتا ته یو کتاب چې هغه وینا د درن بوجوالا یو لوی کتاب درکو دا د سوره مزمل پنځم آیات ته ان سنلقي عليك قولا ثقيلا يولو شان او درن بوجوال کتاب درکو د دې کې ذالک کی اشاره وا غما فی ذهن او په ذهن او زړه د پیغمبر علیه السلام کی چې سفراتو کله ګوره اشاره دې تمکیږي او شی معقول دے او معلوم دے د مخاطب او د متکلم په مرز کې که محسوس دے او کنه دے یو شی په خارج کې موجود دی خو د متکلم او د مخاطب په مرز کې معلوم دے لکه دا قران کې ډیر راغلی وای فذالکم الله ربکم الحق اوس خارج کې الله بندگان ولی دلی او دی دنیا کې سوکته شي خدا متکلم او مخاطبین او پمنځ کې خبره معلومه وای دا چې قدرت مو والا الله ستاسو رب دې نو کله ګورې په لور خارج کې سني خو په عقل کې پراته دي دې کې یو مسلې تم بیا سوچو کوي دا مړې چې په قبر کې کی خدای شي نو دغه په دې قبر کې درې تفوشونه کی مر ربو کا و ما دینو کا و من نبیو د نبی کریم علیه السلام بارہ کې دا څه تپوس کیږي ما تقول فی حق هذا الرجل وایته د دې سړي بارہ کې څه وایې ور حاضر د دې کې دی حاضر کی اشاره څه تر چې د دې مخاطب او د متکلم په من کې او معلوم شېره دا مسئلہ نه دا او دی باندې څه دلیل شرعي نشته چې کوم خلق وایي چې را قبر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات مبارکه یاد آغی مثال او صورت مبارکه دی مړی ته حاضرو لشي نو دې ولا ګوري ورته ما تقول فی حق هذا الرجل دی خبر باندې قرآن او سنت سے دلیل نشتا ادا خبر بعض خلق و ذات تا دیو غلطی عقیدی دا پارا دلیل جوڑ کرے کو ثابتا نا او دا حق اصل کی دا خبر دا باطل پرستو دا خباز نورم اللہ دے منطول تا ہدایتو کی دا ناکو غی دا وجہ نوائی ایز امود یمل کی دا باز دلی دا عقیدہ دا اللہ دے ہدایتو کی ورطا سرز ہونگا وی پیغمبر بہر دے کی حاضر او ناظر دے حاضر مانا موجود دے او ناظر مانا قتل کے دے اوز داغی دیو داودر او بدیو دلیل دام پیش گئی وی گورا پا دنیا کی پیو وقتی سمر زربون خلق مڑکی او هر چانا پا قبر کی دا پیغمبر علیہ السلام بارکی تپوس کی گی او هر چا تا غی پا قبر کی دا سوال جواب پا وقت کی حاضری نوچی مثال پتور یو لاک خلق مڑکی ادی دول و قبرون کی پیغمبر علیہ السلام خلقو تا دا غی ذات یا صورت حاضری کی نوی حاضر و ناظر بانی دا دلیل چکنا ہاں سب پوشوئی بایا ادی بارکی یو خکل کتاب لکلے علامہ شیخ الحدیث سرفرازان صدر سے رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کتاب نون دے تبرید النواظر فی الناظر والحاضر فی الحاضر والناظر دا غیبی زداد دید گولا دا آغا خلقو دے چاہیدی و غلطی عقیدی دعوی دے وی پیغمبر حاضر ناظر دے دکا پا ہر قبر کی حاضری و دیبانی دلیل نشتا لالا محافظ ابن حجر رحمه اللہ نتفوش شرے او دا مسئلے نکل کری امام شریفی بشرح الشذور کی وَيْهَلْ يُكْشَفُ لَهُ اَيْلِ الْمَيِّتِ حَتَّى يَرَى النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دا حافظ الدنیا حافظ ابن حجر رحمه اللہ نتفوش شرے آیا دی مریتا پیغمبر علیہ السلام سرگندولی جی جدے و لو بوری اور توی ما تقول فی حق هذا الرجل تا اتد دی سڑی بارکی سرے فا اجابن حافظ ابن حجر رحم اللہ جواب ورکو انہو لم یروا هذا فی حدیث وی دا پیو حدیث کم دا خبرت در آگلی ہے وی دا بی دلیل خبر را صرف دا حازان ای دا خبر رئیس او پا دی حازان کی دیل دلیل لو لئن الاشارت الى الحاضر فی الذهن ای پا حازان کی اشارت دا اگا حاضر و موجود تا چی پا ذهن کرے علامہ عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ فحاشی د شرح الوقایہ کی ذدیو گ تفسیر کرے ہے اے وے اوے بہادر و ذالک سر اکثر اشارہ کی یہ غشیدا چې په خارج کې موجود وي خو کله دا شي چې یو شی په خارج کې موجود نه لري خو په ذهن کې موجود دی نو دا هی ماره کې تپوش کی لکه ایوې دا خبر کې چې نکیر او منکر وای ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول المؤمن هو عبد الله ورسوله فالاشاره بهذا فيه ليس الا الى الحاضر في الذهن پدې کې اشاره نه ده مگر حاضر في الذهن تا ومن استنبط منه حضور التمثال المحمدي صلى الله عليه وسلم او نفس ذاته صلى الله عليه وسلم في قبر كل مؤمن فقد غفل وای چا چې دین ادا مسل رئیسی چې د الله د حبیب صلى الله عليه وسلم په مثال او صورت مبارکه په قبر کې حاضرول شي د سوال جواب په وخت کې یا نفس ذات ثاوی نوې دی غافل شوه دی او دا خبره ثابت نه ده دا خبره ثابت نه ده بدلتم ذالک کی اشارہ دا غا دا اللہ دا حبیب پر ذہن مبارکا او ذرہ کی جی سبروت وئی ذالک الکتاب دا کتاب چی حبیب مادا غید نازلو لوادا فرمائلی او استاس و ذرہ او دماغ و مبارکو کی پرتا دا اگر دا قرآن یو صفت ذکر کو الکتاب یعنی کامل مکمل کتاب پا دنیا کی قرآن دے چی دا ہر قسم شک و شبہ نفاق دے دا الکتاب کے الافلام دا کمال دا پارے دا کامل مکمل کتاب تا سنا هو کی او قاعده ویلی وای کله چې خبر معرفت مرتدا خاصه معرفت نو کله چې خبر معرفت راشي نو حشر د خبر می په مرتدا کې وای په دنیا کې کتاب د رضا ده ذالک مرتدا وا معرفت وال کتاب معرفت نو حشر د کتاب د په مبتدا دا کامل مکمل کتاب لا ریب فیه شک نشت د په دې کتاب کې درې معنی لغوي صدا نا اهل علم وی لغت کی غیب بدلو مانا گانو رازی شک دریم مانے دا تحمد او دریم مانا دا ریب کلف مانا دا حاجت امرازی دا دریم ما اغما لغوی مانا گانی لا ریب فیه شک نشت پدی کتاب کہ انہو فی ذاتی ہی حق و انہو منزل من عند اللہ و صفت من صفاتی ہی غیر مخلوق ولا محدث اے شک نشت چرا کتاب د ذات پہ اعتبار حق دے او بدی کی شک نشت دار اللہ دا طرف ننازل شوے دے او دار اللہ پا صفاتو کیو صفت دے کتاب اللہ کلام اللہ دے دار اللہ پا صفاتو کیو صفت دے غیر مخلوق دے او محدثم ندے علماء لکلوی دیده کلاره بخیه اجمالو نددین مانا تفصیل رکو رئی سور الف لام میم سجد کراغلی اے پس خبر کی شک نشتا آیات برئی رکمن او دویم یوشتم فارکی سور الف لام میم سجد رازی دویم آیات برئی تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین ادا ضروری انہا سے در دیجئے ناراض سڑی سے رہنے دے گی لیکن چس چالاک پکھاری را وہ مختصر وقت بھی لیکن پچند رضو کی دا دور تفسیر مکملو ہوئی لیکن جو مرزا پن سارے یا پکلا رکلا سوکر ناجوڑا دے پانے آڑے دا مخبت پکی دی دی دا چاخ تکڑا کس پکاروی چی سستی مستی پکی دی تنزیل الکتاب را نازل دل دی کتاب لا ریب فیه شک نشت پدی کی پس کی شک نشتا من رب العالمین پدی کی شک نشتا چه داد طرف د پالن کی د مخلوقات نه ده لاره بفیه اے من رب العالمین شک کی نشتا چه داد د طرف د پالن کی د مخلوقات نه بعض اهل علم دا سم فرمایلی دي ویدا لاره به خبر ده خمانه ده نهی دا یعنی مانن انشاء ده لاره بفیه اے لا ترسابو فیه شک فک مکوئی دکور دا دین صفت ده ده قرآن یو صفت سو الکتاب کامل او مکمل کتاب دے دویم صفت سو شک فکی نشتا دیکی شک نشتا چداد رب العالمین دا طرف نراغلے او دریم صفت سدے هدل للمتقین دا هدایت دے دپار دپرزگارو او دا هدل پا محل درخی کرے ذکر دا خبرو متدائی محروف دا یا ویل باز علماء جدا خبر دے سرد لارے بفیہینا دا ذالک دفارا یعنی ذالک الکتاب لارے بفیہ لارے بفیہ حدن یا دې کتاب دې چې هوځم په موزه ونصب تیم کې دې شي لوبیا بحال شي دا غهانه چې فيه کې دې دا کامل او مکمل کتاب هیڅ قسم شک نشته پدې کې پدا سه حال کې چې دا هدايت دې د فارد تقوا دارو اگر دیدے کی ہدایت متقیانو پورے خاص ہو حالان کے رسو سور بقرہ کے رازی اگر ای آیات یوصل او پینزات آئیم دوے مفارکی اگر آیات میں تا جملہ پکے ہوئے لئے انتوئی ہدل الناس داد تمام و خلق دفارہ ہدایت دے عدل توي بدل للمتقين او پایا د دې مفاري سوره بقره يوصل پيزا اتيام کې وي هدل للناس اگر یوازې دې ته تخصیص نه کړې غاڼو آیاتونو کې د قران د هدایت تخصیص د متقینو مؤمنانو پورې فرمایلې لکه وګورئ سوره حمیم سجدا سری نشتم پارکه عنوان ولور کوي د قران هدایت خاص کړې ده د مؤمنانو متقینو پورې سلی رشتم فارکی سور حامیم سنج درازی آیات گرئی داغی سلور سلوی اختم وَلَوْ جَعْلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًا او کچر گرزول ویمونگ دا قرآن اعجمیًا فاجمی جبکی عربی کنوے لقالو نخام خادی کافران و مشرکان و بویلوے اعتراض بے لرلوے لولا فسفلت آیاتو ولی واضح کڑی شوید دی آیاتو ند دی او دی بدا اعتراض کولے آجمیون آیا کتاب و قرآن دے پا اعجمی جبکی و عربی انو فی غمبر دے عربی قل هو للذین آمنو هدو و شفا اور تخصیص ذکر کو و فرمایا دا قرآن دا آغا خلقو دا پار آمنو چی مومنان دی هدن هدایت دے وَشِفَاءٌ أَوْ شِفَاءٌ ور تخصیص ده هدایت د مؤمنانو پورې وکړو دا شان ګورې راغلي دي سورې بني اسرائيل بلسم فارکه او آیات ګورې دواثیاهم نمبر تخصیص ده هدایت د قران فرمایلې ده د مؤمنانو متقینانو پورې د سورې بن اسرائيل په لسمې پاره دعا ځایم نمبر آیات ګورئ وننزل من القرآن ما هو شفاء ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل عليكم من القرآن ذ قرآننا ما هو شفاء نغچ الشفاء دا د امراض باطنی او ظاهری او د پارا ورحمت للمؤمنین او رحمت دې د پارا د مؤمنانو ولا یزید الظالمین الا خسارا نزیات ای ظالمانو سمگر نورم تاوان دارنګه د سورې یونس آیات ځان سروري کوي وو په دروستم یو لسمه پارکه تخصیص د دې د هدایت د متقینو پورې کړي وګوره دوارو آیاتونو کې ظاهرا اشکال راغلی یو آیات کې وایي د ټول د پاره هدایت یو د شنوو ځایونو کې راغلی اپا باجی آتونو کیوئی دا متقیان و مومنان دا پارا ہدایت تے دیو جواب مفسرینو دا کرے چلی المتقین کی دا لام دا فائدی دا پارا دے یعنی قرآن خو دا عام و خلقو دا ہدایت دا پارا راغلے و فائدت صرف متقیان اخلی دا د دې مدح شو چې چا کې د الله یره دا نو قران ما غفیدا خني د دې مدح وکړه او خبردارې ورکو چې فائدې صرف دې حاصل کا دغه ورې سره نازعات کې نو مساله ورته لشي نصیحت د پیغمبر عام وي او نصیحت د انبیاء علیهم السلام عام وی او فائدت خاص خلق هلی سورہ نازعات ګورئ پینزم سلوی اختم نمبر آیات تے درشم اپارک راجی ابتدا کے انما انت منذر من یخشاها بیشک تاسو یر ورکون کے یا چاہتا چی سوک دی قیامت نیریگی مدى اللہ حبیب حدود تیر ورکولا وخاسی کد من یخشا پورزک فائدتی دی اخلی انما انت منذر من یخشا بیشک تاسو یر ورکون کیے یو استاسو یر فائدہ ورکیا غچات چی سوک دی قیامت نیریگی نگو رضا اللہ دا حبیب یر ورکونو کی حموم دے خودی دے کی خاص کا علماء ذکر کری وی خص اللہ تعالی المتقین بے ہدایتی و ان کانا هدل الخلق اجمعین تشریفا لهم لانهم آمنوا و صدقوا بما فیه امام قرطبی وی خاص کری دی اللہ متقیان فہدایت دی کتاب سرا اگر جدا ٹولو خلق لہدایت دی دا د دې شرافت ذکر کوي ځکه د ایمان روړ او د قران کی چیز دی دای په تصدیق کړي له اباد اهل علم یو جواب فلم کړي د دغه جوابونو نه علاوه وای هدل للناس کی الاسلام د عهد او د معهود نا دغه متقیان مراد دی نو هدل للمتقین او هدل للناس کې څه فرق نشته هدل للناس کې الاسلام د عهد دی نو په الهدل للمتقین او هدل للناس کې اس قسم فرق را نغې یا دا چې دا ناسې په متقیانو کې منحصر کړي اې وای چې چا کې تقوا او ایمان او د الله یره نشته نو دا اډو په الناس کې داخله دي دا خو په زناورو کې داخله دي ځکه وي ولایک کل انعام بل هم اضل اې نو دا چې د قران باندې ایمان او د الله یره نشته دې خلکو نه بار کو د په هدل للناس او هدل للمتقین کې څه فرق پاتې نشو او دلته مفسرین یو سوال ذکر کړي وایي متقی خو هغه چاله وایي چې هغه په هدایت کې نو چې په هدایت دی هغه څنګه هدایت دی ځکه متقی څوک چې په هدایت دی په هدایت نه خدای دې مستقيم وي دیو جن علماء کرامو د هدن دې کې غني معنا غالې کړی نور للمتقين اې د پارا نور دې او کرامت او بیان د فضیلت د دې ایت نور وضاحت کئی دلی کی مراد دارے متقی ہو دے خفدل المتقین کی نور دیتا زیادت دے کہتا سنگا من اہدنا کی ہوئی چی دلی کی مراد زیادت دے ہدایت دے کچال ہدایت حاصل ہوئی هدل للمتقین دا قرآن هدایت دے دا پارد تقوا دارو اے متقیانو دا پار هدایت دے ورہ متقین دا جمع و دا متقن اسم فاعل سیالا نو متقین جمع اسم فاعل او اصل مادد دی چه اغا وقایتن دی پا لغت کی وی اسویانت و مطلقن زان ساتلو تاوی او دی معنی شرعی دارا سویانت المرء نفسه عما یدر فی الاخرہ زان ساتل دیو سڑی زان لرا یعنی ساتل دیو سڑی زان لرا دا هر غصر جی پا آخرت کی ضرر ورکئی اگر دا تقوی مراتب دی یو مرتبه دا تقوی دانے چی دا شرک و کفر نتلے زانو ساتی دا پدی مانام دا متقی وئی اے مسلمان دے د شرک او کفر په ځان ساتل دي نو پدې کې د ته او مرتبه د تقوا حاصل نه جدي ځان د شرک کفر نه ساتي زما مرتبه د متقیا غشاته وي چې کبایر او نزه ساتي فقط فقط ګناهونه نه کوي ادره ما مرتبه دارا چې په وړو ګناهونو امیشه والے نه کوي تدرې مراتب دي چاته چې حاصل شي دې ته پوره تقوا وي الله دې موږ تاسو نه په خپل رحم او کرم راکړي او ګوره دا الله رب العزت د دنیا او د آخرت غټول وادي د تقوا سره تړلې دي کوم وادي چې الله موږ سره په دې دنیا او قبر آخرت کې کړی دا به بغیر د تقوا نه موږ او تاسو حاصلې او د تقوا څه ته وایي د دې دوه اجزا دي او دا دې ټول دین ته وایي فعل الاوامر او ترک النواهي د تقوا ده اے الله او رسول چې ویلې دا څه کوي دا څه کول او چې د سنه منا کړیو دا غې نه منا کېدل دې ته تقوا وایي دا د دې کتاب معجزه وو چې په تقوا او متقین کې ټول دین راجم وو دیو جن الله حبیب وایي صحیح روایت کې راغلی وایي قرآن شریف کې آیات ته چې بیا عمل کو بدا او لډیر دې و من یتق الله یجعل له مخرجا بس چې څوک د الله نو یې د ټولې مسلې حل شي چې دا الله نه ویری دا د الله نه رسول کېږي چې څو حکمونه کړی هغه کوي چې سره موږ نه کوي دا الله نه یری روزل دي چې دا الله نه یری زکات نور کوي الله نه یری دا د روزل دي الله د غلا او د غیبت او نور غندو سجن نه منکړي دا نه منکېږي دا چې دا الله نه یری ټول د دنیا او د آخرت خیرونه د تقوا سره د لشي او تقوا اصل په لغت کې څه وي تاسو معنا و عمره دا بعضي وي امام قرطبي وي چې بعض علما او تقوا يقال اصلها في اللغه قله الكلام د خبرو لغوالي ته تقوا وي بس خبرې ډېرې نه کې عمر رضی اللہ عنہ دوبی رضی اللہ عنہ نا د تقوا بارہ کی تفوس کړ دوبی رضی اللہ عنہ ورته یا امیر المؤمنین چرته پدا شه لار سره چې هغه داس غونه ډکې دی وی او وی سه اکلی بیا لکه دی په مزوی دی دی په لبیو په لار کې درو دی عمر رضی اللہ عنہ یې ځکه پدې را پیدا مو ډیر په یې نه یاره د ازمکه لار په چازوی په کې و نشتل ته په کې څنګه ایستاله وي زیب په او د ازمو نک ټکر ا دی په لغری دی دی په لغری دی یو هو په ډېر راکاږي اول بقدم دیر پا پرهیز ویشتے دی تقوا ہوئی ورا دنیا ټول د ګناهونو نه ډکه دی په لږ نظر ګناه او دی په لږ خلی ګناه دی په لږ جبه دا ادي په لږ یو راته د نفس او شیطان په دې پر هیڅ سره ګرځي دو ژوندتا تقوا وای وای دا عبید رضی الله عنه دا قول بعض اهل علم و باشارو کی ذکر کرے وی تقوی ستوئی خلق ذنوب صغیرها و کبیرها ذاک التقا واصنع کماش فوق ارض الشوکی یحذر ما یرا لا تحقرن صغیرتا ان الجبال من الحصار وی گناہونا پریز وارا ولوی دیتا تقوا وی وارم پریزا لویم پریزا او دا سیوکا لکه یو سڑیخ پی ابل روان دے دا ازغونا پڑک از مکبانی دو دے یریگی او پیر یر روان دے اگر وڑبونا اسپکم گنا دا دمرا غط غرد ورو ورو کانو نجوڑ شوے یو یو وڑو کے کانے را جمکے دو سمرا دوی غرد جوڑ شو بس دا خبر ذہن کی یاد او ساتھ ہے چه دا اللہ سمرا وادی شوی دا تقوا سر او دی تقوا توئی وهي وصيه الله في الاولين والاخرين اولن امتونو دی امت صدا الله وصيت دار چ الله وي بس تقوا اختيار کړي او قران هم دا وصيت ذکر کړي لکه وګورئ تاسو سوره نساء پنځم پاره په اخر کې وګورئ آیات دی یو سل او یو دیرشم داد اللہ وصیت دے اولین و آخرین و تا پنزم پارس لے نسا کی آیات گرئی یو سل یو دیرشم چی تقوی وصیت اللہ للاولین والآخرین وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یواز د الله د فار دیا وس چې پاس مانو کی دیا وس چې پزمک کی دی ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم او بشک وصیت کړو موږ هغه کسانو ته چې ورکړی شو ورته کتاب تاسو نمخ کې وَإِيَّاكُمْ وَتَاسُ تَمْرَ بِكَرِيمٍ وَيُوَسِيَتْكُمْ دس خبر ان اتقوا اللہ تا اللہ نقو یعنی ایمونا ٹول دیلی بس کے جمع کو دخپل اقیدی بارکن اللہ نقو یعنی گا دخپل اعمال بارکن اللہ نقو یعنی گا دخپل بدن ظاہر و باطن بارکن اللہ نقو یعنی گا چستا را شکل صورت جامع او لباس دا الله د حکم مطابق ته کنا اے د خپل اولاد بارک د الله نه ويریگا د خپل والدين بارک د الله نه ويریگا د خپل بیبی او خځه توي د خاون بارک د الله نه ويریگا د خپل نوکر او خادم بارک د الله نه ويریگا دیو کافر گا ونڈی بارک دا اللہ نو یریگا تردی چی دیو زناورو دا حیوان بارک دا اللہ نو یریگا بس کدا پورا مکمل یر نصیب شوا نبس مسلح اللہ دخپل کور بارک دا اللہ نو یریگا دخپل معاملات بارک اللہ نو یریگا دې خپل چې په بارکه جدادا سوې اسار نتر ما خام فکم وګړو وړو سر د دې بارکه د الله نه ويریگا د دې خپل نظر بارکه د الله نه ويریگا د دې وګړو بارکه د الله نه ويریگا و یا ابو الدرداء رضی الله عنه ته چاوي چې ستانه مرګري په شعرونه وي و یې مو غوتانه اندو چته او شعر واو نه لري ته دا هم ورته یو شعر و یرید المرء ایو تامناه و یعب الله الا ما ارادا یقول المرء فائدتی و مالی وتقوى الله افضل مستفادا وی انسان اراده لري چې د تمنا د څه حاصل شي چې دا چې بغلاو او دا چې ورلي او دا چې مانوي انکار کوي الله او الله وي ستا په تمنا شنه کیږي څه چې دی هغه وکړي لیکلي دي تقدیر کې تب ډېر اواړ او ژوندۍ لیکلي څه بده له پیدا شي او یو سړی او سړی وای زما फायदा او زما مال او د الله یرا دا ور د فق کی چې کومه फायदा انسان حاصل کړي د تقوا یو لوی شعر او د الله رب العزت جنت کا ملاویږي نو په تقوا پورنک سړی بچیږي نو په تقوا که دنیا کې د الله مدد راځي نو په تقوا راځي ټول د دنیا او د آخرت خیرونه تړلې د تقوا سره سوچ د الله نه ویری د هر مشکل نه دوتو لار بجوړ کی لکه نن امت مسلمه او ټول امت په سوره پریشانو کې د دین له وضو لار دا چې موږ د الله د ټولو نافرمانو د سوقو ته ووښو هدل للمتقین دا قران هدایت دې د فرض تقوا دارو د تقوا دارو د فار هدایت دې اتقوا کی علماء لیکي دا خبره پرته ده هیڅ کوم هدایت او دې بیجنې او اعمال دې ترکري د صد الله د عذاب نه یری خوبل بالا د الله د رحمت او امید ساتي چرما خدا الله د دین تصدیق کړي در چې ملي کمزور وي دي لکه کې سره نه امید شو د تقوا نه خلاف او کې سره بي يري شو د تقوا نه خلاف تا يو بل به يريږي بل بل به امید ساتي اوس د متقين او يوسو صفاتونه ذکر کړي فرمایي الذين متقين هغ كسان دي يؤمنون بالغيب ايمان ساتي غيب ايمان لغت کی تصدیق توئی مومنان هغ دي ايمان ساتي متقين هغ دي ایمان ساتی په غیب امام ابو العالی رحم الله مشهور تعبیر دی وی غیب څه ته وایي دا ګورو موږ الله کتل نه دي لیدل مونږ دی نه په دنیا کې څوک لیدې شي او زموږ ایمان دې چې زموږ رښتا شریکان دې شتا ګورو ملائک مون ایمان دے چې ملائک شتا او د الله یو پاک مخلوق دے مون ملائک لی ذلی ذلی دارنګه د الله ټول کتابونه منو مون پیغمبران نبی لی ذلی ټول پیغمبران منو رزد اخرت منو دې ایمان بل غیب وې زمون ایمان دے چې جنت شتا او دې دې مونره ایمان مشته چې ور شتا جهنم شتا دارنگی دا اللہ ملاقات منو دیتا ایمان بالغیب ہوئی دارنگی ممی ایمان ساتو چی دیدی را روان مرد نفس جونشتا بیا بمورا پورتا کی گو دی ٹولو تا غیب ہوئی دارنگی تقدیر بانی زمون ایمان دی یارا چی سیدی کری آقا بکی دی ممبا جائز اسباب د بچاو اختیار او چیرې ته تدابیر وای او تقدیر نه تدبیر بچو له شي کوله سجه تقدیر کی دی غوی یو معنا د آیات دا و فغیب ایمان نه لکه ګور قبر عذاب موږ دې لیدل او ایمان مو ده کنه دې ته ایمان بلغه وای اوس ګربو ملائک دوی نه چې زمون په خیو گاو په غشو غړي والله رسول خبر راخړې زمون ایمان نه چې مو سره ملائک دي زمون نه کوي دي کی زمون ګناهونه لکی دې ته ایمان بلغه وای بعض علماء تاسې معنا وکړي چې دا بلغه دیده کی پا موضع الحال کرے لبیاب مانا داسی چی متقیانا کسان بی یؤمنون بالغیبی چی ایمان ساتی دئی پدا سے حال کی چی دخل کن غائب ہوئی لگسن یہ جی پسرگن در ایمان در جخل کن پٹی ہوئی ایمان در اما نافق خود خلق و مخت کلیمه و ای او اقل دن در درون خوشش کئی بیاز دن در درون خوشش کئی ایمان بالغیب ددی یو دیر لوی اجر دے او زمان استاس و بارکی صحابہ خوبان اسی طرح سرگن لیدن اے نبی علیہ السلام صحابہ لیدنے ایمان کرو رہے خوبان نبی لیدنے ایمان کرو رہے ریمان بالغیب دیر روی اجر دے لیکن دیو آرہ کی روایات راغلی دی احادیث حدیث یو جوزی فضیلت ہوئی اے صحابہ مجموعی لحاظ سر زمون و دفور متن وردی خوبدی یو خبره کی جوزی خلق وردی جنہی خوبی غمبر دتو ایمان رو رہے عروس تو خلق و نرے کتلے و ایمان رو رہے ابن محریز وی رحمہ اللہ وی ما ابی جمعات ہوئی داد صحابوں نے او سڑے وردی اللہ ایو حدیث را لبیان تا چتا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناوری درے ناغور تا ایخا وی موم دا اللہ دا حبیب سر سبانارے او خدا دا سار دی فاخت پوری دی فراک اسکاک لوئی او موم سر ابو عبید ابن الجراح دا غلوی صحابی دے چی پلس و کسانو کی دے جنت زیر پشیر او دا اللہ حبیب ورطا امین و حاضح الاموی دا دی امت لوی امانت دا نابو عبید رضی اللہ عنہ ورطا یا رسول اللہ احد خیر مننا ممنبم سوک غرے اسلمنا و جاہدنا معکا مونگا اسلام امروڑے استاسو بمرگرتیا کی کفار و سر جنگی قال نعم قوم یکونون من بعدکم یومنون بی ولم یرودی لی آو یو قوم تاسو نفس بی پا ما بی ایمان راڑی پزی قتلے لی تو خما بوری لپی غمبر تش قتل سورلوی ایمان دو پدی تجوزی فضیلت ہوئی پدی جوزی فضیلت کی رستنی خلق دائی نمخ کی دی بعض روایات تو کہہ رہی دا اللہ حبیبی تا صبح سنے ایمان نرا رہی گو رہی دا اللہ قدرت و معجزات چی زمان بلا سو سرگندی خلق خوبا و رہی تی دی زمان معجزہ کتلی او ایمان راړي. دا حدیث اخرجه احمد والدارمي امام حاکم هم ذکر کړي وای صحیح و وافقه الذهبي. حدیث علماء لیکلي ثابت دي زر ایمان بالغیب بدی اعتبار دی رسو مطلع سمرا خوش خبری موخ پر بی غمبر ننے کتنے خوزمون پی ایمان دی یو پل حدیثم بی ایمان بالغیب بارہ کرادل ابی عبدالرحمن الجوہنی وی رضی اللہ عنہ وی موند اللہ دا حبیب سرو دیکی او دعا قافلی را سرگن دی نیو رالن اللہ دا حبیب سر بیعاتو نیو کچپ کی وی ارائیت من رآکا فآمن بکا وصدقکا واتبعکا ماذا لہو حبیب خبر را کچا چتا سوکت ہے ایمان در بانے را رو تصدیقیوں کو استاد دین پس روان فدل سبت لرا قالتو با لہو و ایدل مبارکی و خوش خبری دا نبض اللہ دا حبیب لاس بے اثر مسکو لارو بل را رہے بیر اللہ دا حبیب دا سنیو نامو اید اللہ حبیب خبر را کر چاہت پتا سو ایمان را رو تصدیقیوں کو او تاسو پسیر وارشی بھی دی و تاسو ای قتلی دے قتلی دے کوئی ایمان رو رہے اللہ حبیبی توبا لہو ثم توبا لہو ثم توبا لہو بری پھر مبارکی دا دلارا بیاورت مبارکی و خوش خبری دا او بیاورت مبارکی و خوش خبری دا اخرجه احمد دا حدیث امام احمد رحم الله ذکر کړي او علامه حسبی په مجمع الزوائد کې ذکر کړي او و اسناده حسن دې په وګوره چې چا کته او د الله حبیب ته یو ځل مبارکي ورکا چې ایمان راوړي او چې چا نه کته او ایمان راوړي ثم توبا له در ایمان بالغیر یو دمرنی شہده الَّذین پرزگار حرکسان دی یؤمنون بالغیبی چیمان ساتی پغیب باندی اب اس دیتر اللہ و اللہ رسول چس سے بیدی کزم اقل ورطا رسی اکنہ رسی زمون باغتولو بانے سر ایمان دے زمون پوٹے گھنٹے اکل دے زنی خبری تبا رسی زنی تبا نرسی وچ اللہ و رسول ویلی زمون پی ایمان دے چلاتون خبر حقی دی یو صفتی د مومنانو ذکر کو متقیانو چه دئی فغیب ایمان ساتی ویم صفت دے ویقیمون السلاتا او دئی پابندی کئی پا مزمانی ادا اللہ تعریف ذکر کئی اقامت السلات ستا ہوئی الله دې منتظر اقامه الصلاه دا دا کول توفیق راکړي ټول مسلمانان واوري وګوره چې موږ د موږ اقامه الصلاه وکړه و اقامه الصلاه ادا او ها به ارکانها و سننها و هياتها فی اوقاتها اقامه الصلاه ستو موږ سره د ارکان ودا کول او دې دې وګوره من اکثریت مسلمانان د مزرکان نه پیژني او سودانو سره ادا کوي وه اته هاو د مزدا دا کول څه هسته رکوع بسنګ کې سجده بسنگا کے قائده بسنگا کے پسجده کے بجے لاس پیسنگا لاس بسنگا تڑے مزداغی پخپل شریع ہے اتبان ادا کول اپا اوقاتو کی چکم اوقات داغی مستحب دی او دی پل اوڑا کچا مزو کو خوبی وقت دے ہوگو بدی تا اقامت شرات نو مزو کو خوددد رکو دا سجدی آغا ہے اتنو چکم پیغمبر علیہ السلام کولے بدی تا اقامت شرات نو سنانو خیالے ہوگو دیو جن دا مز چکل فرس شو د صحیح روایت او کراغلی د الله حبیب بوی سوالو کما رایت مودی اوسلی دا سی وځو کای ما د غورې لکه څنګه چې زکو د الله حبیب په منبر ولاړ امامتی وی په منبر کو صحیح روایت او کراغلی خلکو ګوري د ذروکو د سجدی د کار برکت شه چې دا خلک ټول سفونو والو ګوري دیو جن په ټول مسلمانانو نارینه او زنانه او مش فرض ده د دې ارکان سنن او د اذان طریقه په څه د فرض ده هیڅ رکوع کې بسر څنګه علاج په څنګه سجدي د اذان او څه طریقه ده د ټول خبرې ستکول دي ادمو مسائل د دین د دینور خبرو په نسبت پټولو کې لري تاسو وګورئ یو کتاب راولې دایې کې د سوالات مسائل کې وی ناغد روجی او د حج او د زکات د دینور په نسبت ډېر دي د بعض اهل علم او سلف او نه منقول دي ابن عباس رضی الله عنه او اقامت الصلاه اتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها إقامة الصلاة دي توي ركوع ركه ايه دي بلو رمو خسوج مجدمو کنو ورکو اول خطو ركوع ركوره چه زما دا اللاس چه پزنگونونو بیخی ندا دا سنت مطابق دی کنا دما دا سر دا ملانا کتا ری کملانا برا ری په پدې سوچ څو وخت لګي کنه موږ چې سودا سوچ کیږي او زموږ د سجدي ختم کړي رکوع پورا کول پکلار کلارا سجده کې وګوره چې ما الله سو سنت مطابق دي کنه تر خو نو سره یوختي کو کولاو دي زما د خو هي عبد سنت طریقې مطابق دي کنه زما خېټه د پدونو سره خلګي نه دارنګه قران لستل او مسکی پدې مسکی خشوع او فزر سره الله ته متوجه کېدل دې ته اقامت الصلاه وایي امام قتاده مشهور تابعی تیر شوه دې اقامت الصلاه تعریف دا شي کوي وای المحافظه على مواقيتها اقامت الصلاه څه ته وایي فاوقات حفاظت چې د سبا د موږ ستیم دی ماز په فین ستیم دی مازیګر ستیم دی ماقام ماخوندن ستیم دی و وجوهها پورا او د سکول د سنت طریقې مطابق او رکوع پورا کول سجده پورا کول زدا ټول خبرې چې راجم شي دې ته اقامت الصلاه وایي بعض علماء اقامت الصلاة عبارت دے دا تعدیل الارکان نا او دا دی حفاظت دا چی پا فرائضو کس خلل رادشی پا سننو دا مسک خلل رادشی پا آدابو دا مسک س خلل رادشی دا دی طول و خبر و لحاظ سیو دی دا اقامت الصلاة از امو دا امو نزول وقال اللہ دی رحمو کلی زل زل دی ابیا زمو دې کول کې د عوامو څخه د مولیانو مزونه د عوامو نه مګرځول دي دا خراب کړ ورته وې باپ دې دې په خبره باندې کله په طریقه طریقه کوله بچا خو بس کړ بس بچا خو اوس دې خاص وګوري د سرور رکاتو نظام فارغ کړي. دیو جن الله دې زموږ علما او عوام ټول ته د پکلار کلار موږ د ادا کول توفیق را زموږ په موږ کې ورتنګي پکار دا چې موږ کې زړه شي موږ کې زړه خوشاله شي وقت هواغه وقت قیمتي چې په موږ لګي زدا بار موږ نه ضایع کی نو په موږ ته ملای سورا ائمه دی مجدی د فرض او پکلاره کوي او سنت قبلیه او بعدیه دی مخ په کلاره کلاره کوي دا اړ خبر کوم مستحب دی کوم سنت دی او کوم فرض دی د دې ټول خبرو خیال ساتل پکار دی وګوره جمهور علما وايي چې موږ په کلاره کلاره کول فرض دی تاسو کو په کلاره وکړه د روکو نه پس دا قومه دا دې په کلاره وکړه سجده دې په اطمینان وکړه د دوړو سجدو په منځ کې جلسه دې په اطمینان وکړه نو تا فرض پرې د جفر دې پرې غول مو دې شو کنا دې ته اقامه شو له موږ باندې زنانه موږ ورزر مشکې ماشاءالله دا چې په زرګونو کې یو زنانه چې هغه په موږ ډېر وخت دی تاسو ټول موږ سره سم په موږ خواري په کار دا وره که موږ سم شو نو ټول هغه مسله به سم شي که چېرې موږ سم شو نو د تمامو ګناهونو نه د بې حیايو د بې دینو نه د بچ کېدو یو ذریعہ الله دا جوړ کړی موږ په مزه مزه کول په کلاره کلاره کول دیوی یوی خبرې د یو یو سنت پاغه کې سره لحاظ کول دیتہ اقامه الصلاه دا تعریف کوي الله دا کوم چې ګډ وډي هغه تعریف قابل نه دی هغه چې حاضر در موږ کړو الله حبيب ورته ویلار شمول کوم څه نه لري ويقيمون الصلاه او پابندي کوي په مزبانه بزد ارکانو د سننو فرائض او داغی ده حیاتو او قاتو ده لحاظ سرادا کئی ده دویم صفت درم صفت ده ومیم رزقناهم او دباز اغن چی ممدی تا رزق ورکڑ ینفقون دی لگوی ورد مما کے دام من تبعیزیہ دے علامہ الشنقیطی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی فا ازواء البیان کے ویدہ مما رزقناہم کے دعوی دام من تبعیزیہ دے یعنی باز مال دا اللہ بنم ورکے دانا جی طولی ورکو ابی آپ اقبلہ و بچی سوال دا داستی دکه دا مال د لغول یو طریقه و مم ما او د باز هغه مالنا رزقناهم چې مونږ رزق ورکړې دویتا ينفقون لګویې او دې کې دې بیانونو په جسمره بلګي او سمره بزان سره یې ساره نور زایو د څه پورې اجمال ده نور زایو د کی تفصیل ده رسو وراشی دی صورت کی وای ویسالونک ما با ينفقون قل العفو حبیب بختنا او تقول در نہ کای چی سشه ول گئی قل العفو ورتو عاد خپل حاجت نسوا دادا الله پر مولا گوا دادا اللہ پا نمبانیو لگاؤو تو گورا مان لگولو کی اللہ اندازہ ذکر کری تاسو لبرو سراشی دو امیم ما رزقناہم ینفقون تفسیر دے سورہ بنی اسرائیل کے وئی وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْفِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ادا سی د خیر خیرات نه لاس بندو ملک چې چالا زل دې سټ سره تړلې ادا سی مفراخ کوا چې د بچو فرزي نان نه فقد چاله ورکا او سبا ملا متا اوستړې ناشتي او الله ذخلو خصوصي بندگانو صفت ذکر کړي سوره فرقان کې وایي والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما بندگان در رحمان غزی چې لګئی نو د حد نه تجاوز نه کوي او سنا دای فضل خرچای کی را نشی او نکمه کوي او د دې پمنس کی درمیان وی د دې پمنس کی سوی درمیان وی ومما رزقناهم ينفقون او د باز هغنا چمون دوی تا رزق ورکڑے دئی لگوی انفاق سمانا دادا ببار بار رالی ینفقون کرار علماء علی کلی اخراج المال من الید استل دمال دلاس ندی تا انفاق ہوئی او دیدے کی دی لگولو نسم وراد آیا نفقہ زکاة مفروضہ کو راز دے دو علماء لکلی وی آیات عام دے که زکاة دے او که غیر زکاة دے او دیتا علماء ترجیح ورکڑے اے وی زکاة ہم ورکا دین الہ و نور خیرات و صدقات ہم ورکا علامہ ابن جریر او ابن کثیر ابن دا قول ذکر کړي ان الایت عامه فی الزکات والنفقات آیات عام دې د زکات نو د نور حق مبارک زکه فمال کې د زکات نه لا هم حق وی لکه ترمذی شریف حدیث دې الله حبیب وی فی المال حق سوى الزکا د زکات نه علاوه په مال کې حق شتا د مال لګول دا د مؤمن یو صفته ذکر کړي چې د مال د الله په دین لګي په غریبانو به لګي نور د خیر فزایونو کې به لګي وګوره د دې صفات ذکر شول دې په خیال مده یو ایمان بل غیر دویم قامت الصلاة او دریم د مال لغول دی آیات کی دری توعات ذکر شول او ایدا د تمام توعاتون اصل لګور دی دینه د لټول بند دی او آیات دا د قران معجزه ده سمرا د توعات چکیږي د دې اصل دری یا وګور دا غي تعلق د زړه سره یا ودا غي تعلق د بدن سره یا به تعلق د مال سره دیو مینونه بل غیب کې دا غطاعت او ذکر او کوج دا غي تعلق د زړه سره و یقیمون الصلات کې دا غطاعت او ذکر کوي چې دا غي تعلق د بدن سره و مما رزقناهم ينفقون کې دا هغه توعتونو ذکر کوي چې دا هغه تعلق د مال سره دی څه شي پاتې جدا غلوه پي چې سو په یو یا کې د لټو راځه مکل د تمام توعاتو اصل بنیادونه درته ذکر کل یا زړه دې یا بدن دې یا مال دې یو چې مال باندې الله په دین لګي دا د مسلمانانو یو ذمہواری ده الله چاته مال ورکړي لګي ورکړي نو د خپل شان مطابق دې لګو لګي او ډېر یې ورکړي نو ډېر دې ولګي کوند دا یتیمانان دی بیا سری خلق دي دا مدارس دی ګورم د حکومتونو د طرف نه دي ته هیڅ شی نه بلاوي بلکې چې تاسو ورکو دا مه تپوس کوي دا د مسلمانانو په دې صدقاتو چریږي ادا دومره په کال کې په لګونو حافظان او په لګونو علما خارجي او د دین د خدمت یو سلسله جاری ده او د چا چې پکې برخه یې نصیبدار دی کلی نو د دین محافظ شوک دی که یو دین بدا بد نصیب و پاتې شو بل نه زړه کې واسو نه په نصیبدار شو والذین متقیان هغه کسان دی یؤمنون بما انزل الیک چی مان ساتي په هغه دین او کتاب چرالی گل شوی دیتا ستا اولا اللہ حبیب تا دو سیزونا نازل شوی قرآنم نازل شوی نو وحی نازل شوی دی قرآن تا وحی جلی وی او حدیث مبارک ہوتا وحی خفی وی دیلے کی بیما انزلی لے کی دوارا دی کزو کوئی تیز قرآن منم خواہ حدیث نمانی بیئے مسالہ حلنا مومن کرے ایمان ساتی بیما فا اغوہی کاغوہی جلی قرآن دیو کوہی خفی سنت دی انزل الیکا چرالی گلے شوی دی حبیب تاسوتا وما انزل من قبلک او په دینونو کتابونو باندې ایمان دې چې هغه علی ګلی شو تاسو نن مخ کې اے موږ نن مخ کې زموږ د پیغمبر اسلام نن مخ کې سور کتابونو او سور صحیفه او سور پیغمبران الله دنیا سره علی ګلیو اے موږ د فارغام ضروري الګو مؤمنانو کې دا ټول پر اگر زمو سور اخول احلید لئے سمر پکی فراخی او وسعت نظرین کچا دیو پیغمبر نے انکار اکنو مسلمان نگی اگر دیو ایتول کتابون امانم خویو پکی نمانم بیام مسلمان نگی ادی یهود پا دین کتاب نظرین ایو ایبا صرف قل پیغمبر او کتاب عام نمیلی تزان اے جوڑ کرے اصل کتاب خدیلہ سکی نشتا انجیل والا اصل کتاب لا سکی نشتا او سرد دین چی اصل کتاب لا سکی نشتا تنگ نظری رفکی دین اسلام کے لئے وسعت دے لا سکت جو اسلام کی تنگ نظری رف داد دخپل زڑک نقصان دے دیدے کی علماء یو سوال ذکر کرے و داغی جواب اندیا ذکر کرے وی پا تمام و اسمانیو کتابونو کی ایمان روڑل سنگا ممکن دی حالان کی لئی پا فری احکاماتو کی خمنافاتو دی فری مسائلو کی پا دینون و اسمانیو کی اختلاف و فرقو داغی دو جوابون علماء کرے اے ایمان دې ان جميعها نزل من عند الله ثاني چې باغې بت تعبد کې او هغه عمل وکې ایمان بساتي چې په څومره پیغمبرانو سره غلي وداد الله دې جانب نو او حق درشتو دا زموږ په اصولینو کې دا هغه علماء وویل من اسقط التعبد بما تقدم من الشرائع و مخکینی شریعتونو باندې تعبد ساکت دی ادویم قول داده چه ان الیمان بما لم ینسخ منها ایمان و عمل فاغه ده چه کمشه منسوخ شوه رداد آغا چا قول لی من اوجب انتظام الشرائع المتقدمه ایو ایده مخکی شریعتونو چه غا منسوخ شوه ننی اپا آغی که باز احکام منسوخ ننی ناغت مراد دی سمجھ دی علماء لکھی لی چونکہ زمجھ دی ملک دا فتنہ دا چې په نور ملکونو کې په خوارا سي خلق پیدا او چې د نبوت دا ذکر ودن تم یو بدل شي بو غلام احمد قادیانی او هغه د نبوت داو او کا او ډېر خلک د پیښو او د مال په لالچ ځان سره برګري کړي او یې ځکه خبره د داد دروغ او دعوت اعظمون کې نمبر خاتم النبیین دی د نبی کریم علیه السلام نفس دنیا تا بل نبی او رسول نرانج کچا داوو کا کافر دی او کچا اومنو لو ام کافر دی نمکتی محمد شفیع رحم اللہ وی من قبل کا کی اشارہ دا ختم نبوت د نبی علیه السلام دا وی العیاض باللہ کچھرے دا نبی علیہ السلام نرستم چلتے یو پیغمبر و کتاب رات لے نو چرتا ہوئے من بعد کبیجیو کنا چپاغ ایمان راڑی جو رستو را روان بے لیکن اور پیغمبرانو بدا خبر اکول ہے جو ایمان رستو پیغمبر را روان دے فاہم ایمان را روان لیکن عیسیٰ علیہ السلام بارکی ہوئی آغی قوم تد اللہ وحدانیت و دین بیان کو بیاورتا ہوئی ومصدق اللذی دارنگی ویزو تصدیق کم داغ پیغمبر یعطی من بعد اسمه احمد چی ما نفس برا دی چی داغی نمد احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دگور دا سی آیاتون خوکتا سی لٹوئی لگا مخی درس کی چی وہ بناتا ہو گنینو اللہ نے بیان دا پریشانی ختم کی او مدارس دینی یعنی پا طلباء و طالبات اٹکی او طلباء و طالبات دین لپار تبی و پریشان قرونو کے ناس دی جاری اللہ دی دا سلسلہ را کلاو کی بیا دا چا یادیل قرآن کی پنزو سرا بری مفتی سے پوئے اگر کتا سوی لٹاوئی دا چی بے خدا قرآن دلانت دی دولا د غیرت شریف کو تاسو وایي خلق الله الرجال للحروب ورجال للقصعة والثريد من قبلک من قبلکم من قبلو او د قبلو لفظ راځي دا هر کال نمون طلباء باندې پکې کوي او طالبات ډېر نوستی چې په نو سیاتونه ذکر کړی دا څنګه ما سره کوم کال کانه پانه پرتل زموږ یو طالب ولې موږ لیکلي ناغه اته په نو سیاتونه راځي په کلی شو د هرې پاره والے ورکړي دا آیات دوی ذکرې نو د پنځو سو په دې سو راځي په کلی اته پنځو دی من قبل ایک حقید مند پیغمبر علیہ السلام دا ختم نبوت ذکر لے یو کتاب سوگی این چاہ ترجمہ ازدکا دیوی زد اخبر نبی پا ختم نبوت کتاب لکم او دا قرآن میں لکم نگو رب انزو سیادو علیہ ترجمہ لکا من قبل ایک من قبل ایکم من قبل دا قران کې چې ولټه وي کې دې چې تاسو د شپېتون او ورواوړ ويؤمن والذین یؤمنون بما انزل الیک او مستقیان خلق دې چې ایمان ساتي په دینو کتاب چراله ګره شوی دې حبیب تاسو ته و ما اوطاغ پیغمبرانو کتابونو چې اراله ګره شوی تاسو نه مخکې بِذِكْرِ صِفَاتِ ذِكْرِ كَيْ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ دَاو بِالْآخِرَةِ دِيدِ کی صفت دے او موصوف محذوف اے وَبِالدَّارِ الْآخِرَةِ او وَبِالنَّشْأَةِ الْآخِرَةِ فَكُورُ اسْتَنِي او فَقِدَ عَيْشُ رُسْتَنِي بَانِي هم یوکنون دوی یقین ساتی چې قیامت شته مړی مردگان بجوندی کی حساب بقائمی او اللہ با حساب کئی فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر اگر اپیز صفت دنے ذکر کل دخپلو متقیانو فرزگارو بندگانو چی پرہیزگار سوک دی پغیب ایمان نے فمسپا بندنے مال لگئی قران حکیم او نور اسماني کتابونه مني سلو او بنزم رزد اخرت مني چې اورشتہ زبد خپل رب مخنه ورته معنا به تاسو کوي پښتنه به کوي زماده جبي چې دا دې څنګه استعمال کړو زماده سترګو زماده وګونو زماده ظاهر زماده باطن زماده مال د ګټلو او دا غید لګونو اگر دا صفت اخر کراو دیتا انقلابی صفت ہوئی سوچی اخیرت او دا اللہ ملاقات منی پدکی انقلاب و تبدیلی رازی اے یکی بسات ہے چی سوک من یوشے او من لے شکنا نئے تبدیلی رازی لگا بانی ویر دلور وعدے لے دلوی وعدے لے نتا سوکو رہی تبدیلی کلا سرانی کلا سرانی ایو سړی اې دای دې باندې یقین دې چې دې بار شي نو روزانه باندې لکه څنګه روان وي ته روزانه یو کاغذ نه شو یاره وي په پلاني تاریخ بدل واپس راځي وای وي په کاغذونو کې دې څه نقصان کدا یقین راغې چې دې خاور ته ځو وګوره کله چې یو یاره تصویر دې د لوګو ته فرق نه ته نشي دې تصویر به سمې لو کدا هم راغې چې زه خاور ولزم ابي ګيري ان تدريش د دې په سنت مطابق دې سمایي سړې بازار نه سړې جوړي خزه بازار نه خزه جوړي کچره دا یقین دې زړه تور کوې چې زه خاور ول روانه ادرنګ دې قصاص ته بس دې خارو کې مې ورسپاري د زماده اخلاق او ګرځې دل آیا دا د خبر د تلو قابل دي وبالآخرته هم یوقنون او پجوندن رستنین دی یقین ساتی تا پنځه صفاتونه ذکر کړنو شوي اولائک علی هدن دغ خلق چې د پنځو صفاتونو خاوندان دي علا هدن دی پا هدایت دی من ربهم طرف درب دوینا و اولائک هم المفلحون او دغف روسفتن والا هم دوی کامل و مکمل کامیاب دی اللہم اجعلنا منہم علا هدن کی گورا علا را لدا دے استعلا دا پارا را دی پیوشی ور پورتا کی دل نوی دا دی خلق و کمال قدرت و تمکن دے پا ہدایت ذکاوی علا هدن کمال قدرت و تمکن ور تحاصل دے علا هدن علا نور و بیان و بشیرت من اللہ دغا خلق دیدئی پا ہدایت بانے اگر سونا عجیب کتاب دے نباز خلق و دین لازی زردن کی گی وہی آر زبان دین لازنے یا خلیان کی بخبتہ نے جوڑی گی نتن اڑو کلے چانے میں کھو چلتا چانے را پیزا یا دون از لکا ایمان بالغیب و پی جانا بوزن پی جانا تا پیزا صفات و گلائے کا علا بدا اڑو چالا ضرورت پاتے نشک دا پنځه صفات علا وجه الکمال د ټول دین نچوړ او خلاصه وا اولائک هم المفلحون او دغه صفات نو علاوه دی کامل او مکمل کامیاب دی ور کامل معنا مو دی وجه نه کو چې مبتدا او خبر دواړه معرفه کوي نو قاعده چې کله خبر معرفه وي نو حشر د خبر وی په مبتدا کې کامیابی په دای پورې خاص او په دې کې منحصر ده لفظ فلاح و قرآن کی بار بار راضی دی مقصد سرے نو لغوی معنا دا فلاح دا الشق والقدر تا پا معنا دا پریکول راضی پا معنا دا پریکول راضی لکه شاعر وی ان الحديد بالحديد يفلح اي يشق اس پنا و اس پنا ريبل او کټ کولې شي او غره فلاح دا په شريعت کې څه توي وي هم الذين ادركوا ما ولدوا وَنَجَوْ مِنْ شَرِّ مَا مِنْهُ حَرِبُ مفلحون آغا چاہتا ہوئی چیسی طلبون نوی مندل او جدسن تیخت کولا آغا ورطا حاصل شد دا فلاح و دا مفلحون مانا دا در بار بار قرآن کے لازی وی فلاح دیتا ہوئی دی پر برے ہر مراد حاصل شد ہر دا زڑتا منا دی پورا شوا او هر پریشانی دی لریشوا په دنیا کې دا څه څوکيو تم پیدا کولې شي چې دا غټول ارمانو نه او تمناګانې دې ټولې او ټولې پریشانی دی دي دا تمام ارمانو نه او تمناګانې به ال پوره کیږي او ټولې پریشانی به له ختمي چې جنت ته سره ورته شي ردی کې مون تدام او خلا فلاح دې ته وایي چه قطه قطه بنگلی دی مالون دی و وزارت دی و صدارت دی نت فلاح مانا قرآن خفل اکڑی لکو گوری تاسو سرال امران سلورم فارقی سرال امران کی د فلاح مانا فرمائی لیدا چه فلاح ستوئی د فلاح معنا قران حکیم ذکر کړي دا آیات ګورئ یو سل پینځه آیات نمبر د سورۃ عمران سلورم فارکی وګدایات ته فرمایي کل نفس ذائقۃ الموت هر یو نفس کونکه د مرګ دی وإنما توفون أجوركم يوم القيامة أو بشك پورا بدر کلیشی تاسو تا جرنا فورد قیامت فمن زحزح عن النار هر غسوک ناری ندیک زنانے چل رکریشو بچ کلیشو دا اورد جہنمنا و ادخل الجنة و دن کلیشو جنتا فقد فاز نو بشک دے کامیاب شو اللهم اجعلنا منه کامیابی وی د جهنم د اور نخلاص دل او جنت وردن نکی دل جنت لسو وردن نشو او د اور نبچو الہ العالمین ویدئی کامیاب شل کلوی قدف لہ المومن او کلوی وی انہو لا یفلح الكافرون اکلوی انہو لا یفلح الظالمون ظالمان کافران کامیابین کامیابی د دنیا دے مال تنو یہ دی پلو اگلا بول دنیا دے چاشی و چې سترګې پټې شوې نو اور ته ځي کم عقل بند به ته کامیابی وي ها وای دا ټول دنیا د یو کس شو و چې سترګې پټې شوې اور ته ځي دې له څوک کامیابی ویلې شي او کدی او سړی سم نشتا در په در نه او درنګ له او په سات دې مرګ راغې سترګې پټې شوې الله ورته ملاو شو سوق دې چې دې سبا نه کاپي وایي واولائک هم المفلحون او دغه خلق هم وی کامل مکمل کامیاب دي نیمه ګنټه کې تفریح کو کوي بیا راځي مې صلات زوحان کوي او وخت باندې کوي بیا نیمه ګنټه کې ځان را رسوي